ซีดีธรรมบรรยายชุดถ้ารู้คำนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งสวดปาติโมกลดเอาแค่150ข้อได้ไหมตอบปัญหาพระเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2552 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม2552นี้ได้มีพระเถระวัดป่าสองรูปมาพบเพื่อเล่าถวายและปรึกษาว่าได้เกิดปัญหาของพระสงฆ์เกี่ยวกับพระวินัยในเรื่องการสวดพระปาติโมกมีสาระสำคัญว่าพระเจ้าอาวาสวัดหนึ่งเกิดความเห็นว่าการที่พระสงฆ์เถรวาททั้งหลายสวดปาติโมก227ข้อนั้นไม่ถูกต่อพุทธวจนะพระเจ้าอาวาสรูปนั้นจึงกลับได้นำพระสงฆ์ในคณะของท่านสวดพระปาติโมกเพียง150ข้อและได้เผยแพร่ความคิดความเห็นนี้ทั่วไปทางสื่อทั้งหลายด้วยสิกขาบทที่ท่านเจ้าอาวาสองค์นั้นตัดออก77ข้อจากปาติโมก227ข้อให้เหลือ150ข้อคืออนิยต2และเสขียวัตร75ปัญหาที่ท่านนำมาเล่าถวายและปรึกษานั้นแยกได้เป็น3ข้อคือข้อ1เจ้าวาดรูปนั้นถือปาติโมกข์150ข้อโดยยึดพุทธวจนะตามพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยฉบับสยามรัฐอย่างเดียวเป็นเกณฑ์ตัดสินโดยท่านอ้างว่าเพราะเป็นที่ยอมรับของมหาเถรสมาคมข้อ2คำแปลพุทธพจน์ที่ท่านอ้างจากพระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาไทยฉบับสยามรัฐนั้นมาจากติฏฐานิบาตอังคุตรนิกายซึ่งพระไตรปิฎกแปลฉบับนั้นพิมพ์ไว้ว่าสิกขาบท150ท้วนจากพระไตรปิฎกแปลที่ท่านเจ้าวาดรูปนั้นเรียกว่าฉบับสยามรัฐนั้นคำที่แปลว่าท้วนคือสาธิกังซึ่งพระไตรปิฎกแปลฉบับอื่นๆเช่นฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและฉบับของสมาคมบาลีปกรณ์ประเทศอังกฤษเป็นต้นแปลว่าสิกขาบทเกินกว่า150สาธิกังนั้นแปลว่าอะไรแน่แปลว่าท้วนหรือแปลว่าเกินกว่า150กันแน่ข้อที่3นอกเหนือจากเรื่องพระไตรปิฎกแปลจะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินได้แค่ไหนและคำแปลสาธิกังว่าท้วนหรือว่าเกินกว่ามากกว่านั้นแล้วการถือปาติโมกข์227ข้อหรือ150ข้อมีหลักพิจารณากว้างๆอย่างไรขอแยกถามทีละข้อโดยเริ่มตั้งแต่ข้อ1ครับข้อ1เจ้าวาดรูปนั้นถือปาติโมกข์150ข้อโดยยึดพุทธวจนะตามพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยฉบับสยามรัฐอย่างเดียวเป็นเกณฑ์ตัดสินโดยท่านอ้างว่าเพราะเป็นที่ยอมรับของมหาเถรสมาคม ไม่ได้มันต้องพระพุทธเจ้ายอมรับคือไม่ต้องพูดถึงใครยอมรับหรอกหมายความว่าบาลีมันเป็นตัวต้นฉบับนั้นเวลาเราดูเราก็ต้องดูต้นฉบับใช่ไหมเป็นหลักอยู่แล้วคำแปลมันก็เป็นของที่ต่อมาอีกทีการที่จะดูมันก็ต้องดูของเดิมว่าต้นฉบับเขาเขียนไว้อย่างไรแม้แต่หนังสือที่มีผู้ประพันธ์ผู้แต่งเขาเขียนไว้แล้วมีแปลไปต่างประเทศเวลาเราจะดูว่าเจ้าของผู้เขียนเขาเขียนไว้อย่างไรมันก็ต้องไปดูต้นฉบับเดิมไม่ใช่มาดูฉบับแปลอันนี้เป็นธรรมดาทีนี้ที่ให้คณะสงฆ์รับรองนี้ก็หมายความว่าเท่าที่ท่านได้ทำกันมาเนี่ยทำได้แค่นี้ยืนยันเท่านี้แต่ว่าเป็นฉบับที่ยอมรับว่าเอาแล้วนะใช้ได้เพื่อจะได้กันว่าใครจะไปแปลเรื่อยเปื่อยก็จะได้รู้ว่าอ๋อควรจะใช้ฉบับนี้ก่อนทีนี้พวกที่ทำทีหลังอย่างที่มหาจุฬาก็ตามที่อื่นก็ตามเนี่ย เวลาท่านจะทำท่านก็ต้องดูฉบับสยามรัฐเหมือนกันก็คือใช้สยามรัฐเป็นหลักแล้วท่านก็ได้เห็นข้อบกพร่องมาเพราะว่าใช้กันมานานมาใช้กันมานานก็เป็นธรรมดาได้เห็นข้อบกพร่องก็ได้แก้ไขอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละทำหมายวางงานที่ทำทีหลังที่ทำยังมีหลักมีฐานนะไม่ใช่ทำเรื่อยเปื่อยเมื่อทำยังมีหลักมีฐานเนี่ยเขาก็ต้องดูของเก่านี่ฉบับสยามรัฐเนี่ยก็เป็นต้นทางเป็นหลักให้กับฉบับอื่นแต่ทีนี้ฉบับอื่นเนี่ยมีโอกาสมากกว่าที่จะทำให้ดีขึ้นเพราะได้มีเวลาที่ได้อ่านได้ศึกษาได้เห็นข้อผิดพลาดมาแล้วถ้าที่มีผิดพลาดอย่างน้อยที่ได้เคยพบก็อาจจะบันทึกไว้ในใจหรือบันทึกไว้เขียนพอถึงโอกาสก็เลยมาแก้ไขก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาของการทำงานก็ไม่มีอะไรมากมหาเถรสมาคมที่ว่ารับรองก็ไม่ได้ไปยืนยันความถูกต้องของคำแปลก็ยืนยันได้ในแง่ว่าอันนี้พอเป็นหลักเป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาพระไตรปิฎกยอมรับได้โดยทั่วไปไม่ได้ยืนยันในความถูกต้องทั้งหมดก็ใช้สำหรับศึกษาก็ไม่ได้หมายความว่าไปรับรองแล้วมันจะเกิดผลขึ้นมาไปยุ่งกับพระไตรปิฎกบาลีเดิมเป็นไปไม่ได้นะพระไตรปิฎกบาลีเดิมก็ต้องเป็นตัวมาตรฐานแน่นอนถึงยังไงก็ต้องใช้พระไตรปิฎกบาลีเป็นมาตรฐานก็เพราะเป็นตัวต้นฉบับเป็นตัวออริจินัลนะก็เป็นธรรมดาเราก็ใช้พระไตรปิฎกแปลได้เป็นเครื่องมือศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวหลักเลยให้เป็นเครื่องมือศึกษาจะเห็นแปลผิดเยอะนะคือพระไตรปิฎกแปลนี่เราต้องเห็นใจท่านผู้แปลเนี่ยก็แบ่งงานกันไปเอาละครับเอาง่ายๆเรื่องที่เป็นมานะคือเป็นคัมภีร์ใหญ่45เล่มเวลาจะแปลเนี่ยฉบับสยามรัฐเนี่ยที่จริงก็เรียกไม่ถูกสยามรัฐคือพระไตรปิฎกแปลเนี่ยมันไม่ใช่ฉบับสยามรัฐมันเป็นฉบับแปลจากฉบับสยามรัฐใช่ฉบับสยามรัฐหมายถึงบาลีพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐอันนี้ก็คือพระไตรปิฎกแปลจากบาลีฉบับสยามรัฐก็สืบเนื่องมาจากประมาณพ.ศ.2400แถวๆ82อะไรเนี่ยนะประมาณ2482ใกล้ๆนั่นแหละผมจำปีอาจจะคลาดนิดหนึ่งก็เริ่มทำตอนนั้นปรารภโอกาสหลายเดี๋ยวคนต้องไปดูก่อนแล้วก็ทำพระไตรปิฎกแปลสองชุดชุดที่มาเป็นฉบับสยามรัฐที่แปลนี่แหละที่เดี๋ยวนี้ก็เรียกฉบับกรมศาสนาก็นี่เป็นอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นฉบับไบลานเทศนาหมายความว่าคณะสงฆ์ได้ทำสองชุดอันนี้ชุดพระธรรมเทศนาเนี่ยเสร็จก่อนเป็นสำนวนเทศนาก็หมายความไม่ต้องเอาเคร่งครัดคือเอาเนื้อความแล้วก็มาเทศมาอธิบายนี่ส่วนฉบับที่แปลที่เรียกว่าเคร่งครัดหน่อยเป็นหลักเป็นฐานก็ไม่เสร็จก็ค้างมาจนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2500ก็มีการฉลอง25พุทธศตวรรษก็เลยรัฐบาลจำพลป.นั่นแหละครับตอนนั้นก็ได้เอาผลงานเนี่ยที่ได้ทำกันมายาวนานเนี่ยถือเป็นโอกาสว่าได้พิมพ์พระไตรปิฎกแปลเป็นการร่วมฉลอง25พุทธศตวรรษด้วยนั้นพระไตรปิฎกแปลฉบับนี้ก็ออกมาครั้งนั้นนะที่เริ่มมาตั้งแต่2480กว่าเพิ่งจะเสร็จแล้วตอนนั้นก็ทำเป็น80เล่มเพราะว่าเวลาแปลเนี่ยหนังสือแปลมันจะหนาเนื้อหามากกว่าฉบับเดิมเป็นบาลีเดิมนี่ก็หนาน้อยกว่ามาเป็นไทยก็หนามากโดยเฉพาะพระวินัยนี่หนาจนกระทั่งจะจัดเล่มให้เท่าเดิมไม่ได้ท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำไงเนี่ยจะลง45เล่มไม่ได้ก็คิดกันว่าโอ้พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ80พรรษาเออเอาได้อีกหลักหนึ่งก็จัดเอาพระไตรปิฎกแปลเนี่ยเป็น80เล่มตามพระชนมายุ80ก็แปลว่ายุติว่าได้ฉบับเขาเรียกว่าฉบับอะไรฉบับฉลอง25พุทธศตวรรษ มาสอนตั้งบรรณร้อยก็ออกมานี่แหละครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกทีนี้ต่อมาพระไตรปิฎกแปลฉบับเนี้ยกรมการศาสนาก็เป็นผู้รักษารับผิดชอบดูแลแล้วก็มีการที่ว่ามาดูแลก็มีมาจัดใหม่พิมพ์ครั้งต่อมาก็หาทางว่าทำไงจะให้ตรงกับบาลี45เล่มเท่ากันเพราะว่า80เล่มนี้เทียบยากเหลือเกินแต่ดูพระบาลีนี่มาคือนักศึกษาเขาก็จะถือบาลีเป็นหลักเวลาเขาแปลเขาก็แปลไม่ออกบ้างอะไรบ้างหรือไม่แน่ใจเขาก็มาดูแปลเทียบนี่เขาก็ดูยากเพราะฉบับ80เล่มกับ45เล่มมันเทียบยากเหลือเกินนี่อาจารย์ทางกรมการศาสนาเช่นอย่างอาจารย์พิทูลมลิวันเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้ากองสาธารณศึกษาท่านก็ดูแลเรื่องนี้ด้วยก็พยายามจัดว่าทำไงให้ลงเท่ากับบาลีเพราะนั้นในการพิมพ์ครั้งต่อมาเนี่ยเป็นการรับผิดชอบของกรมศาสนาแล้วก็ได้จัดให้ลง45เล่มในที่สุดตอนหลังนี่ก็เนี่ยที่จะบับแปลที่รัฐบาลคณะสงฆ์เป็นผู้จัดทำเนี่ยก็มาอยู่ในความดูแลของกรมการศาสนาแล้วก็ได้จัดลงตัวจาก80เล่มมาเป็น45เล่มก็เลยตรงกับพระบาลีเป็นอันว่าลงตัวแล้วทีนี้อาจารย์ที่ดูแลอย่างอาจารย์พิทูลเนี่ยท่านก็ดูด้วยฉบับ80ที่มาเป็น45เลยว่ามีอะไรที่มันผิดพลาดบกพร่องท่านก็มาแก้ไขอีกนะเราคิดดูโยมแก้อะไรตอนนี้คือแก้คำแปลเขาไม่ได้ถือสำคัญบอกจะแก้บาลีนี่แก้ไม่ได้แหวกขาดใช่ไหมฮะถ้าบาลีนี่จะต้องตรวจสอบทำได้แค่ฟุตโนตว่าเออเจอตรงนี้ทำไมเป็นงี้ฉบับโน้ตก็เป็นอย่างนี้ก็พูดโน้ตไว้ว่าอันนี้นะฉบับอักษรโรมันของปารีเทคเป็นอย่างนี้ฉบับชาตสังกีติของพม่าเป็นอย่างนี้ฉบับสิงห์โหนเป็นอย่างนี้แต่ตัวนี้ต่างกันอย่างนี้แต่แปลไทยนี่เดม่าเขาแปลเลยเขารู้ว่าแปลผิดเพราะว่าบาลีมันยืดอยู่เพราะฉะนั้นฉบับที่กรมศาสนารักษามาเป็น45เล่มเนี่ยก็จะต้องมีคงหลายแห่งเราโดยไม่ได้เทียบที่ต่างกันฉบับที่คณะสงฆ์ยอมรับซื้อว่าเมื่อ80เล่มออกมานะมันเปลี่ยนไปแล้วก็รักษากันมาอย่างนี้นี่ก็คือความเป็นมาแล้วต่อมาก็มหามกุฏราชวิทยาลัยมหามกุฏท่านก็ทำฉบับแปลพระไตรปิฎกบ้างแล้วก็ท่านก็เอาอรรถกถามาแปลต่อได้เลยก็เลยเกิดเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาแปลฉบับมหามกุฏเห็นไหมที่เป็น90เล่มนั่นคือทำทีหลังก็เอาจากฉบับที่กรมศาสนารักษาไว้ของคณะสงฆ์เดิมเนี่ยมาเป็นหลักจะเห็นว่าตรงกันเยอะแยะเลยนะแต่ว่ามีบางแห่งที่แปลเปลี่ยนไปก็ถือว่าทำทีหลังก็ต้องดีกว่าเห็นไหมเพราะว่าได้เห็นแล้วว่ามีอะไรผิดพลาดบกพร่องก็ปรับปรุงมีท่านก็แปลอรรถกถามาต่อด้วยพอจบพระสูตรนี้ออกก็ไปดูอรรถกถาอธิบายว่าไงก็ถามตอบนี้ต่อมาฉบับมหาจุฬามหาจุฬานี่ทีหลังก็มีโอกาสมากกว่าทำทีหลังก็ทำดูทั้งฉบับโน้นฉบับนี้ที่เขาทำมาก่อนมีบกพร่องอะไรแล้วก็วางหลักการในการทำให้เป็นระบบมากขึ้นเช่นมีการทำฟุตโน้ตอะไรให้ดีขึ้นแล้วก็มีการอ้างอิงว่าคงนี้นะเคยเห็นเนี่ยอรรถกถาอธิบายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาใส่ทำละเอียดมากขึ้นท่านี้ก็เป็นเรื่องของจะเรียกว่าพัฒนาการก็ได้นะมันก็เป็นมาอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปทีนี้เวลาทำงานเนี่ยพระพุทธไตรปิฎกเนี่ยใหญ่มาก45เล่มก็จะแบ่งงานกันอย่างของคณะสงฆ์เดิมเนี่ยก็แบ่งเป็นกองเขาเรียกแม่กองฝ่ายพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมนี่แม่กองวินัยก็องค์หนึ่งตอนคณะสงฆ์เดิมนี่ดูเหมือนจะเป็นหลวงพ่อเจียวัดโพเท่าที่ผมจำได้นะหลวงพ่อเจียท่านได้เป็นท่านทำอะไรก็จำไม่ได้เลยนะเรียกกันว่าหลวงพ่อเจียนะสมัยสมเด็จสังฆราชปุ่นเนี่ยเคยได้ยินไหมสมเด็จสังฆราชปุ่นนั่นแหละรุ่นกันนะทีนี้หลวงพ่อเจียท่านเป็นประโยคเก้าแล้วก็นับถือกันว่าท่านเก่งบาลีแล้วก็ได้เป็นแม่กองวินัย แล้วก็มีแม่กองพระสูตรแม่กองพระสูตรนี่ผมลืมแล้วจะเป็นองค์ไหนนะอาจจะเป็นสมเด็จสังฆราชวัดเบญจหรือเป็นสมเด็จวัดสามพระยาผมไม่แน่ใจแล้วแล้วก็มาแม่กองอภิธรรมแม่กองอภิธรรมนี่จะเป็นองค์ไหนก็รุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นสมเด็จพุทธาจารย์อาจหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออาจจะก่อนสมเด็จอาจถ้าใกล้ๆยุคนั้นแหละนะแต่ว่ารวมความก็คือแบ่งเป็นกองก็มีผู้รับผิดชอบเป็นกองวินัยกองพระสูตรกองอภิธรรมแล้วทีนี้แต่ละกองก็เป็นมีพระเถระที่มาทำงานในแต่ละกองนี่วิธีทำงานก็อยู่ที่หนึ่งก็การปรึกษากันสองก็เรื่องแล้วแต่แม่กองนั้นด้วยนี่โดยทั่วไปแล้วมันก็จะเป็นการที่ว่าอาจจะเนี่ยแบ่งงานกันไปองค์นี้หรืออย่างสมัยทำข้างหลังนี่เขาจะแบ่งเป็นโต๊ะละสามองค์สามองค์ก็รับผิดชอบเล่มหนึ่งตอนนั้นผมไม่ทราบว่าท่านแบ่งยังไงอาจจะมอบหมายเช่นว่าองค์นี้เอาไปเล่มนี้แล้วท่านก็ไปทำของท่านไปแปลท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาหารือค้นคว้าอะไรท่านไปเราจะเห็นว่าฝีมือการแปลไม่เท่ากันนะพระไตรปิฎกแต่ละเล่มละเล่มแล้วก็แต่ละหมวดเช่นอย่างพระไตรปิฎกทีฆนิกายพระสูตรทีฆนิกายกับมัชฌิมนิกายสังยุตอังคุตรนิกายคุตตกนิกายแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าฝีมือแปลไม่เหมือนกันบางองค์นี่แปลละเอียดสนิทและเราจะถือภาษาไทยเป็นมาตรฐานไม่มีทางได้เพราะว่าพระบาลีอย่างเดียวกันพระสูตรเดียวกันเราจะเห็นว่าปรากฏในที่หลายแห่งเอาอย่างง่ายๆเอาอย่างธรรมจักรกับโพธนสูตรธรรมจักรกับโพธนสูตรก็มีทั้งในพระวินัยปิฎกเล่ม4แล้วก็มีในพระไตรปิฎกในพระสูตรเล่ม19ในสังยุตตนิกายแล้วคนละคนแปลแล้วเพราะอยู่ห่างกันคนละกองเลยใช่ไหมกองวินัยกับกองพระสูตรเนี่ยห่างกันเยอะแม้แต่ในกองเดียวกันพระสูตรด้วยกันก็ยังต่างเล่มกันตั้งไกลอันนี้พอคนละคนแปลแล้วครับเอาละสิทีนี้ถ้าหากว่าองค์ที่แปลนั้นเขารู้กันว่าเออองค์นั้นก็แปลส่วนพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรด้วยในส่วนวินัยเราไปปรึกษาอย่างนี้ก็อาจจะมีทางตรงแต่บางสูตรหลายสูตรที่อยู่ที่โน่นที่นี่แปลไม่ตรงกันได้เพราะว่าไม่รู้ว่าอีกองค์หนึ่งก็ทำอยู่แล้วบางทีบางองค์ก็ไม่รู้ว่าพระสูตรนี้มีที่อื่นด้วยถ้าเจอก็แปลไปเลยอีกองค์ก็เจอก็ไม่รู้ว่าอีกองค์หนึ่งแปลอยู่อย่างในมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยมีพระสูตรย่อยๆมาอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรนั้นเยอะนะมหาปรินิพพานสูตรนั้นเหมือนกับว่าเป็นพระสูตรที่ต่อเนื่องกันไปอยู่แต่เราจะเห็นว่าในนั้นแหละไปมีอยู่ในเล่ม25เยอะเลยในมหาปรินิพพานสูตรจะเป็นสูตรเล็กๆเป็นแต่ละตอนละตอนละตอนก็กลายไปเป็นพระสูตรหนึ่งพระสูตรหนึ่งแล้วไปอยู่ในเล่มโน้นเล่มนี้ทีนี้องค์ที่แปลก็ต่างองค์กันเพราะนั้นคำบาลีข้อความเดียวกันของบาลีนี้ท่านค่อนข้างแม่นยำคือหมายความว่าพระสูตรที่เนื้อความเหมือนกันนี้จะตรงกันหมดเลยแต่เวลาแปลเป็นไทยนี่คนละองค์แปลไม่เหมือนกันแหละนะนั่นก็บางองค์ก็แปลผิดบางองค์ก็แปลถูกบางองค์ก็แปลสำนวนดีบางองค์ก็แปลสำนวนไม่ดีต่างกันไปแต่รวมแล้วก็คือว่าถึงยังไงก็ตามรวมแล้วก็ยังมีที่ผิดเยอะคือเราต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้องค์ที่รับงานกันเนี่ยมีความสามารถไม่เท่ากันบางองค์เก่งนอกจากมีความสามารถมีความรู้ดีแล้วนะแม่นยำแล้วยังมีความละเอียดและมีความจริงจังในการทำงานบางองค์ก็อาจจะทำอย่างที่เราเรียกว่าลวกๆมันก็เลยไม่เหมือนกันคุณภาพงานแปลเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาของฉบับแปลเนี่ยมีได้เยอะเลยพอมองเห็นนะฮะ นั้นพระไตรปิฎกแปลเนี่ยจะไปถือเป็นหลักอะไรทีเดียวไม่ได้ก็อย่างที่ว่าเขาใช้เป็นข้อมูลศึกษาเท่านั้นถ้าท่านไปไว้ใจพระไตรปิฎกแปลอย่างนั้นเดี๋ยวท่านไปเจอไอ้ที่แปลผิดว่าเตรียมแปลผิดว่าอย่างแรงหลายแห่งและท่านจะถือว่าระหว่างพระไตรปิฎกแปลกับอรรถกถานี่ใครจะแน่กว่ากัน ท่านไม่ยอมรับอัตถกถาใช่ไหม คร ับ อ้าวแล้วไม่ยอมรับจะกลับมายอมรับพระไตรปิฎกแปลคือถ้ายอมรับพระไตรปิฎกบาลีแล้วไม่ยอมรับอัตถกถาพอฟังได้แต่ว่ายอมรับพระไตรปิฎกแปลแล้วไม่ยอมรับอัตถกถานี่อัตถกถาท่านต้นเดิมกว่าแปลนี่มากมายใช่ไหมฮะคือเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าพระไตรปิฎกเนี่ยบาลีเดิมมันต้อง 2,500 กว่าปีและจะมีศัพท์บางศัพท์ที่ยากมากแม้แต่อัตถกถายังต้องสันนิษฐานเลยครับแล้วอัตถกถาเนี่ยเก่าแก่กับเราเท่าไหร่แล้วเรียนบาลีมาช่ำชองนะอัตถกถาเราก็ถือว่าเป็นผู้แปลเหมือนกันนะแต่แปลภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีแล้วระหว่างอัตถกถาที่เป็นผู้แปลเดิมกับพระสงฆ์ไทยที่มาแปลพระไตรปิฎกแปลเนี่ยท่านจะไว้ใจองค์ไหนกว่าเออก็พระสงฆ์ไทยที่มาแปลตอนนี้เวลาแปลก็ไปดูอัตถกถาอีกผมถึงได้เขียนไว้ในนี้บอกว่าคำแปลพระไตรปิฎกภาษาไทยเนี่ยโดยมากเป็นคำแปลตามอัตถกถาหรือคำแปลของอัตถกถาเพราะพระไทยเนี่ยอ่านแล้วพระไตรปิฎกบาลีเดิมหลายตอนอ่านไม่เข้าใจเมื่ออ่านไม่เข้าใจก็ต้องไปปรึกษาอัตถกถาแล้วอัตถกถาท่านว่ายังไงก็แปลไปตามนั้นแล้วบางทีเอาคำของอัตถกถามาใส่แทนคำในพระไตรปิฎกผมถึงได้บอกว่าเวลาอ่านพระไตรปิฎกแปลเนี่ยบางทีกลายไปอ่านอัตถกถาไปเลยอย่างที่ยกตัวอย่างให้เนี่ยบอกว่าในเล่มเท่านั้นอย่างในเถรคาถาหรือเนี่ยจะมีพระไตรปิฎกแปลแห่งหนึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแล้วก็มาพบกับพระสงฆ์พอไปดูในพระไตรปิฎกเสด็จออกจากพระวิหารเนี่ยวิหาราอ้าวแล้วอัตถกถาท่านให้ความหมายวิหารว่าคันธกุฎีแล้วพูดแปลพระไตรปิฎกไทยก็เลยแปลตามอัตถกถาพระไตรปิฎกของนั้นฉบับภาษาไทยก็แปลเป็นว่าพระคันธกุฎีอันนี้คือแปลตามอัตถกถาใช่ไหมทีนี้ถ้าเรารู้บาลีเราก็อ๋อพระบาลีว่าวิหารท่านนั่นเองนะวิหารก็ว่าที่ประทับอย่างนี้ก็มีหลายแห่งนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูฉะนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจแล้วยิ่งท่านอาจารย์ที่ท่านว่าเนี่ยท่านบอกท่านไม่เชื่ออัตถกถาแต่เสร็จแล้วกลายเป็นว่าท่านไปถือตามคำแปลของอัตถกถาเพราะว่าพระไตรปิฎกแปลนี่ไปแปลตามอัตถกถาถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นยุ่งกันใหญ่บอกถ้าท่านจะยืนยันเอาตามพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะมาเอาตามพระไตรปิฎกพระสัจไม่ได้แน่นอนเด็ดขาดใช้ไม่ได้พระไตรปิฎกก็ต้องคือบาลีของแท้ของจริงและอย่างที่แปลผิดๆเนี่ยก็อย่างที่ว่าและอัตถกถาบางแห่งท่านยังต้องสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็อ้างว่าพระอาจารย์บางท่านพระเถระบางท่านว่าอย่างนี้อะไรเนี้ยมีอย่างนี้ด้วยนะเราก็ต้องเข้าใจว่าเอออันนี้เป็นมติหนึ่งว่าอย่างนี้แล้วเวลาแปลเนี่ยก็อาจจะยึดเอามติหนึ่งมามันมีแง่ตรงเยอะครับแล้วที่แปลตามอัตถกถาแม้แต่อัตถกถาก็ยังบางแห่งไม่แน่ใจนั่นก็อย่างและอย่างหนึ่งก็คือผู้แปลเนี่ยแปลผิดจริงๆเลยอาจจะเป็นเพราะท่านเผลอเลยหรือเพราะท่านไม่ละเอียดละออหรือท่านความรู้ไม่พอก็แล้วแต่บางแห่งเนี่ยในพระไตรปิฎกแปลเนี่ยจะมีแปลผิดแล้วบางแห่งเนี่ยแปลผิดตามกันด้วยพระไตรปิฎกฉบับที่กรมการศาสนารักษาไว้ที่คณะสงฆ์ทำเดิมแปลผิดไปแล้วฉบับมหามกุฏก็เอาตรงนั้นผิดตามเพราะฉบับมหาจุฬาก็ผิดเหมือนกันอีกแสดงว่าลอกไปลอกกันไปหรือผิดเหมือนกันหมดถ้ามีเวลาผมจะบอกให้เดินได้ว่าตรงนี้แปลผิดชัดๆเลยนั้นมันเป็นปมตั้งแต่แง่แรกอ่ะถ้าท่านไปถือตามพระไตรปิฎกแปลแล้วไปอ่านว่ายอมรับไม่ได้เลย นั่นต้องแก้จุดตั้งแต่จุดเนี้ยจุดที่ว่าไปเอาพระไตรปิฎกแปลเป็นมาตรฐานอันนี้ไม่ได้เลยก็บอกว่าพระไตรปิฎกแปลนั้นเป็นได้แค่เครื่องประกอบหรือคู่มือในการศึกษาถ้าเราเอามาเทียบเคียงหรือว่าเราติดขัดอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเราอ่านไปแล้วชัดเจนถ้าบางแห่งเราสงสัยแล้วก็ไปค้นบาลีมายืนยันอะไรให้แน่ใจก็ผู้ที่แปลเนี่ยล้วนแต่พึ่งพาแต่คาถาแล้วใช่ไหมไม่ใช่พึ่งพาแต่คาถาอย่างเดียวพึ่งพาคำพีชั้นดีกาชั้นหลังบางทีคนในอัตถกถาแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ไปค้นต่อในดีกาแล้วจึงมาแปลงดังนั้นท่านจะมาบอกว่าท่านไม่เชื่ออัตถกถาดีกาแล้วไปเชื่อแปลแล้วคนที่แปลเนี่ยเขาแปลไปตามอัตถกถาดีกาแล้วจะทำไงเลยครับเนี่ยตอนนี้ท่านน่าจะแยกได้ระหว่างตัวคำพีบาลีเดิมกับคำแปลเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยไม่ต้องสมัยโบราณเอาปัจจุบันเนี่ยใช่ว่าเอ้าเช่นของหลวงพ่อชาเนี่ยเป็นภาษาไทยใช่ไหมฮะแล้วมีฝรั่งเอาไปแปลภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วจะเชื่อตามฉบับภาษาอังกฤษก็เชื่อใช่ไหมไปเชื่อตามฉบับภาษาอังกฤษผมยืนยันตั้งแต่นั้นเขาอาจจะแปลผิดอยู่ก็ได้ ก็แปลผิดนะครับผมจะบอกมุกโกโลอะไรใช่ไหมเหมือนไฟฝรั่งไปแปลว่าเหมือนไฟนอนน้ำอะไรน ี่ คร ับ เลยอันนี้เห็นไหมก็ต้องมาเอาฉบับ เด ิมของหลวงพ่อเนี่ยแล้วถ้าจะไปเอาฉบับแปลไทยนี่จุดแรกมันก็ตกไปเลยเนี่ยไอ้เรื่องไปเอาพระไตรปิฎกแปลมาเป็นมาตรฐานก็แปลกก็ทำไมท่านไปถือเอาพระไตรปิฎกแปลเป็นมาตรฐานสองไปเอาการรับรองของคณะสงฆ์มาเป็นหลักคณะสงฆ์ก็รับรองได้กฎหมายเทศสมาคมแต่รับรองพุทธพจน์ได้รับรองไม่ได้ก็ที่จริงญาติโยมมันต้องรู้อยู่แล้วหนังสือแปลมันจะไปเป็นถือเป็นมาตรฐานได้ยังไงใช่ไหมมันผิดหลักอยู่แล้วมันก็ต้องเอาต้นฉบับในเมื่อต้นฉบับยังอยู่ถ้าหาไม่ได้ก็เอายอมรับไปก่อน ข้อ2คำแปลพุทธพจน์ที่ท่านอ้างจากพระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาไทยฉบับสยามรัฐนั้น มาจากติกขนิบาตอังคุตรนิกายซึ่งพระไตรปิฎกแปลฉบับนั้นพิมพ์ไว้ว่าสิกขาบท150ท่วนจากพระไตรปิฎกแปลที่ท่านเจ้าวาดรูปนั้นเรียกว่าฉบับสยามรัฐนั้นคำที่แปลว่าท่วนคือสาธิกังซึ่งพระไตรปิฎกแปลฉบับอื่นๆเช่นฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและฉบับของสมาคมบาลีปกรณ์ประเทศอังกฤษเป็นต้นแปลว่าสิกขาบทเกินกว่า150สาธิกังนั้นแปลว่าอะไรแน่แปลว่าท่วนหรือแปลว่าเกินกว่า150กันแน่ คำว่าสาธิกังก็มีส่วนที่เกินมาจากสะกับอธิกะสะก็คือสหะแปลว่าพร้อมด้วยอธิกะก็เกินก็ส่วนยิ่งคือเกินแหละอธิกะก็แปลว่าเกินเท่านั้นเนี่ยอธิกะมากอธิกะสุรทินเนี่ยปีนี้มีอธิกะมากก็คือเดือนเกิดสาธิกังสหอธิกังอธิกังสหก็พร้อมด้วยอธิกังส่วนเกิน อย่างนี้ก็เข้าใจไม่ยากพูดมากๆเองว่าจะหลวงพ่อจะเหนื่อย เนี่ยก็จะเห็นว่าที่พระไตรปิฎกแปลที่ท่านเรียกว่าฉบับสยามรัฐซึ่งที่จริงควรจะเรียกว่าฉบับกรมการศาสนาที่สืบมาจากฉบับอนุสรณ์ฉลอง25พุทธศตวรรษเมื่อพ.ศ.2500อันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแปลผิดยังไงเป็นตัวอย่างอันหนึ่งแม้แล้วก็พอดีท่านไปเจออันที่แปลผิดไปซะด้วยในฉบับที่แปลที่หลังอย่างของมหาจุฬาเนี่ยซึ่งมีโอกาสได้ทำให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเพราะว่าตามที่หลังท่านก็คงได้พบแล้วแหละว่าผมรู้แปลผิดก็แปลใหม่ก็แน่นอนและสาธิกังนะก็แปลว่า มีส่วนเกินมีส่วนที่มากกว่ามีส่วนที่เพิ่มมาจากสหอธิกังไม่มีอะไรมากเลยก็ง่ายๆสาธิกังแปลว่าในข้อนี้ในคำว่าสาธิกังเนี่ยจะแปลว่าทวนไม่ได้หรอกก็ตรงๆก็สับมันบอกอยู่แปลว่ามีส่วนเกินมีส่วนที่เพิ่มหรือมีส่วนที่มากกว่าพร้อมทั้งสิกขาบทที่เกินกว่านั้นหมายความว่าถ้าจะแปลเต็มก็สิกขาบท150พร้อมทั้งส่วนที่เกินกว่านั้นคือตัวเลขทวน150เป็นหลักแล้วก็สาธิกังก็มาประกอบพร้อมส่วนที่เกินกว่านั้นก็อันนี้พร้อมเป็นส่วนที่เกินนี้และจะตีความตีความก็หมายว่าตอนนั้นอาจจะมีเกินกว่านั้นเท่าไหร่ก็ไม่ทราบหรือพระพุทธเจ้าอาจจะตัดไว้เพราะว่าตอนนั้นอยู่ระหว่างที่การคณะสงฆ์หรือพุทธกิจก็ยังดำเนินอยู่แล้วพระองค์ก็ตัดเผื่อไว้ข้างหน้าว่าจะมีการบัญญัติเพิ่มยังไงก็แล้วแต่ก็ที่เกินกว่านั้น การแปลนี้ต้องระมัดระวังต้องเข้าใจให้ถูก ท่านที่แปลบาลีโดยไม่ดูอรรถกถาเลยพอเห็นสาธิกังว่าสิกขาบท150มีสาธิกังคือมีส่วนเกินจากนั้นด้วยก็อาจจะบอกเลยว่าอ๋อที่ว่าเกินนั่นก็คือเกินอีก77ข้อก็รวมเป็น227ข้อนั่นเองก็หมายความว่าพระไตรปิฎกตรงนี้มองได้2อย่างเท่านั้นคืออย่างหนึ่งก็แปลคำว่าสาธิกังนั้นว่ามีส่วนเกินและตีความที่ว่ามีส่วนเกินนั้นก็คือว่ายังมีการบัญญัติต่อไปส่วนอีกท่านหนึ่งอาจจะตีความว่า150พร้อมทั้งส่วนเกินอีก77ข้อก็ครบ227ทีเดียวไปเลย ก็แล้วแต่จะตีความยังไงก็รวมความก็ไม่ใช่150เป็น227นั่นเองแต่ว่าจะเกินเต็ม227เวลานั้นหรือว่าเกินในเวลาที่จะบัญญัติต่อๆมาอีกจนกระทั่งสิ้นพุทธกาลก็ตาม ข้อที่3นอกเหนือจากเรื่องพระไตรปิฎกแปลจะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินได้แค่ไหนและคำแปลสาธิกังว่าท้วนหรือว่าเกินกว่ามากกว่านั้นแล้วการถือปฏิโมกข์227ข้อหรือ150ข้อมีหลักพิจารณากว้างๆอย่างไร คืออันนี้มันจะเป็นเงื่อนไขในประเด็นที่เราจะต้องพิจารณา1ในแง่เวลา2ในแง่จำนวน3ในแง่ผลดีผลเสียอ้าวในแง่เวลาพุทธบัญญัติเนี่ยพระองค์บัญญัติไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วแต่เหตุการณ์อันนี้ท่านรู้ไหมว่าที่ตรัสในติกนิบาตที่ว่า150ข้อนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเมื่อไหร่ท่านรู้ได้ยังไงว่าเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเลิกบัญญัติเพิ่มเลยอ้าวถ้าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระองค์นั้นเป็นตอนที่ช่วงพรรษา20 25เลยนะแล้วอีกตั้ง10 20ปีเนี่ยแล้วพระองค์ไม่ได้ตรัสสิกขาบทเพิ่มเลยนี่ท่านต้องมาบอกให้ได้ว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าหลังจากนี้พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติสิกขาบทเพิ่มแล้วจึงเอาเท่านี้อันนี้หนึ่งเงื่อนไขเวลานี่อรรถกถาเขาถือจุดนี้เขาบอกว่าที่ตรัส150อะไรเนี่ยเป็นการตรัสตามเวลาในเวลานั้นใช่ไหมอาจจะเกินก็เกินไม่มากมีสาธิกังเนี่ยแต่รวมแล้วก็คือว่าเป็นตอนที่ยังมีเท่านั้นเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้จบเท่านั้นหมายความว่าสิกขาบทยังมีต่อไม่ได้หมายความพระพุทธเจ้าหยุดบัญญัติแค่นั้นหมดเท่านั้นเพราะนั้นท่านจะต้องหาหลักฐานมาประกันให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้กับพระองค์เนี่ยเป็นตอนที่หมดจะจบพุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้าไม่ตรัสบัญญัติสิกขาบทอีกแล้วอันนี้ต้องให้หาหลักฐานมายืนยันจะได้ไหมนะนี่เงื่อนไขเวลานะแปลว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทพระองค์บัญญัติเรื่อยตามเหตุตามการมีต้นบัญญัติให้มีข้อปรารภให้ แล้วก็ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แน่จะมีบัญญัติอีกไหมนะแต่ตามอรรถกถานั้นท่านบอกยังมีบัญญัติต่อไปนะตอนนั้นยังไม่จบเท่านี้ทีนี้สองก็คือเงื่อนไขในแง่จำนวนจำนวนนี้เราจะรู้ได้ยังไงท่านจะเอาหลักเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินว่าสิกขาบทอันไหนอยู่ใน150อันไหนอยู่นอก150เพราะสิกขาบทก็ตัดไปเรื่อยนะแล้วอาจจะมีผู้ตอบไปเป็นชี้ได้ว่าในสิกขาบทที่ไม่ใช่อนิยตไม่ใช่เสกียวัตรน่ะใน150ข้อที่ท่านว่าน่ะปรากฏว่าบางข้อนี่ไปตัดหลังไปตอบตอนปลายพุทธกาลเลยไปเลยนะก็อาจจะมีถ้าอย่างนี้แล้วก็อันนั้นก็กลายไปว่าไม่น่าจะอยู่ในจำนวน150นี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเอาอันไหนอยู่ในจำนวน150คือสิกขาบทไหนอยู่ในจำนวน150เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์นี่แหละครับนี่ก็ยากนะฮะใครจะตัดสินล่ะทีนี้ถ้าเราไม่ได้รู้แน่ในเรื่องการเวลากับเรื่องตัวจำนวนนี่ก็มาเอาข้อที่3ประเด็นที่3ก็ในแง่ผลดีผลเสียก็เอาในแง่ว่าที่มี227เนี่ยที่ท่านจะเอาออกไปซะเท่าไหร่เอาไว้150แล้วตัดออกเท่าไหร่นะฮะตัดออก77ไอ้ที่77เนี่ยเอ้ามันไม่ดีอย่างไรไอ้77ข้อเนี่ยมันไม่ดีอย่างไรไอ้ข้อทั้งหลายใน77ข้อมันมีข้อเสียหายไม่ดีอย่างไรเอาไว้ไม่ดีหนึ่งละสองก็ถ้าตัดออกไปแล้วเนี่ยมันดียังไงเนี่ยตัดไอ้77ข้อไปแล้วดีอย่างไรแก่การปฏิบัติแก่การเจริญภาวนาแก่ตัวบุคคลนั้นดียังไงแก่คณะสงฆ์แก่สังฆะแก่สังคมเลยเนี่ยดียังไงแก่พุทธบริษัทไอ้77ข้อตัดไปเนี่ยมันมีผลดียังไงเอาไว้แล้วเกิดผลเสียยังไงตัดออกแล้วมันผลดียังไงหรือในทางตรงข้ามตัดแล้วมันกลับมีผลเสียล่ะเอ๊ก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เห็นไหมฮะทีนี้ถ้ามาพิจารณาในข้อสุดท้ายนี้ก็เราบอกว่าถ้าไอ้77ข้อเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรตัดออกไปแล้วก็ไม่ช่วยให้เกิดผลดีอะไรแต่ที่จริงเอาไว้มันก็มีดีด้วยนะและทีนี้เรามาดูในเงื่อนไขข้อสุดท้ายถ้าเราเอา227เนี่ยไอ้150ที่เราไม่รู้แน่อันไหนเนี่ยได้หมดถูกไหมมันพอได้หมดด้วยนี่หลักการของวินัยเนี่ยท่านจะถือแบบนี้คือเพื่อให้แน่ว่าไอ้ได้สิ่งที่มันไม่เสียถ้าเราไม่รู้เด็ดขาดว่าอันไหนไม่ใช่นะโดยการก็ตามโดยจำนวนก็ตามการเอา227ไว้เนี่ยทำให้ได้150แน่นอนถูกไหมถ้าถือว่า150ถูกถ้าเอาว่ามี150เอาถ้าตัวจริงมี150เราไม่รู้ว่าอันไหนเราเอา227นั้นไว้เราได้แน่ไอ้150นี่แต่ถ้าเราเอา150นี่ไม่แน่ว่าเราตัดถูกตัดผิดอาจจะตัดอันที่ต้องอยู่ใน150ออกไปกลับเอาอันที่ไม่ใช่150ก็มาบรรยุกตรงเนี้ยนั่นก็ในแง่นี้ก็คือจำนวน227ถ้ามันไม่ได้เสียหายไอ้77ข้อที่เกินน่ะแล้วมันทำให้ได้150แน่นอนมั่นใจใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกแน่นึงก็เนี่ยก็มันก็มีมาแต่เดิมนานแล้วท่านก็เห็นกันมาตั้งแต่อรรถกถาอรรถกถาท่านถึงอธิบายอรรถกถาก็บอกตรงนี้ว่าบอกว่าตอนที่ตัดกับพระองค์นั้นน่ะมันเป็นระยะที่สิกขาบทอยู่ในปริมาณ150แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดแค่นั้นแต่แน่นอนในพุทธประวัตินะเหตุการณ์ก็ยังมีไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้ชัดเจนนี่ครับว่าตัดกับพระองค์นี้ตัดเมื่อไหร่ไม่มีเรื่องชัดเจนเลยอย่างในพุทธประวัติพุทธกิจ45พรรษาเนี่ยอ้าวพรรษาที่20อาจจะมี 4-5 ข้อเท่านั้นเองพ พอภาษา21อ้าวกลายเป็น15ข้ออะไรเงี้ยแล้วพอไปอีกภาษาที่35กลายเป็น150ข้ออะไรนี้แล้วเดี๋ยวก็ยังไปอีกภาษาที่40อีกนะอาจจะเพิ่มไปอันนี้ที่ว่าเรื่องเวลาถ้าจะมีอะไรมากำหนดว่าตอนที่ตัดกับพระองค์นี้เป็นตอนที่สิกขาบทจบปิดแล้วปิดรายการไม่มีเพิ่มแล้วจะยืดยันได้ไงนะก็ไปอันวันหนึ่งเรื่องการเวลาสองเรื่องขอบเขตจำนวนว่าจะเอาอะไรมาตัดสินว่าอันไหนอยู่ใน150สามก็ในแง่ผลดีผลเสียสี่ก็ในแง่ความแน่ใจถ้าเอา227ไว้ก็เด็ดขาดว่า150อยู่แน่แต่ถ้าทาน150เนี่ยเกิดปัญหาแน่ไม่รู้ว่าได้ครบไหมแต่ทีนี้ของท่านมันจะเสียตั้งแต่ต้นแล้วที่ท่านไปเอาพระไตรปิฎกแปลคือพอเอาอันนี้เป็นมาตรฐานมันก็จบแล้วที่จริงมันจบแล้วท่านมันใช้ไม่ได้เพราะไตรปิฎกแปลภาษาไทยจะให้คณะสงฆ์ไทยยอมรับรองขออภัยหรือจะให้สมเด็จสังฆราชรับรองมันก็ตัดสินไม่ได้ก็ต้องให้ท่านเข้าใจเรื่องพระไตรปิฎกแปลหมอพระไตรปิฎกแปลนะเราใช้เป็นคู่มือศึกษาเท่านั้นปกติไม่ได้ใช้กับฉบับแปลใช้เฉพาะเวลาที่ดูประกอบกันเทียบกันจะใช้เป็นแบบแผนแบบฉบับทีเดียวไม่ได้